Jompupe, Jompupe. Unikalny styl, unikalny styl. To jest to, Jompupe, Jompupe. Ma 16 taktów, 28 lat. Dużo dystansu, by śmiać się ze swoich wad. Wolę nawijać rak, nie chcę zabijać rak. Wystarczy to, co mam, terapia jak rak. Uzależnia, nie zabija, tylko wzmacnia. JWP mafia, po naszej stronie racja. Stać nas na to, PTP, pakt jak NATO. JWP deluxe, intoks na PC. Daj mi sekundę, a 16 taktów sklecę. Za to mój level nabijany w kieszeń becel. Gdy łapię za mikrofon, wróg zawija się jak plecel. Kolejny level, JWP pierwszy LB. To prawy krzyk, antidotu na syf. To ryb, to farby, syk, psz. W pobliżu psy, ten styl to autentyk. To miejski klasyk dla wszystkich naszych bliskich. Ema, Ema, Ema. Get your nose blown off by the fifth, You wanna be there laying on stiff, Every time you go uptown, you get gypped, That's comma boy running your lip, You be friend like you got a bunch of chicks, You be at home, nigga, beating your dick, I'm in the club with the chipped up wrist, You at the bar, Wardy, drinking my piss, The yellow shit in the bottle ain't Chris, You turned your motherfucking head, nigga, we switched, You just mad cause I'm hitting your sister. You in the other room, how you couldn't sleep, Pop a lot of shit without that liquor. Yup, we mossied up, so take our picture. I'm like the boogeyman, nigga, I'll get ya. Whether now, later, after life, or scripture. Jeden mikrofon i twój faktów. Kilka partów jako mych ludzi traktuj. JWP, PC, PCP, koneksje. Chcesz czy nie chcesz, łapiesz jak ptasi grypy infekcje. To my, nie wy ani oni. Mamy ten styl i patrzę mocne jak koni. Czas koni, więc nadaję tempo. JWP, mi nie zapomnisz jak memento. Wiem to jak ty, że piszę to chwilę. Mam ten wrodzony dar, ero to NB killer. Skill to technika, dodaj do tego talent. I co wynika? Kolejny track z moim wokalem. Teraz szalem, żegnam, ostatnie takty. Choć i tak mi to wystarczy, byś poczuł respekt do rap gry. JWP, wciąż na tropie prawdy. Pozdrawiam bez cenzury, nieważne czy to mał kasty. Be kind for these bitches or you niggas.